Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Forsikring, svensk stål og skumfiduser, det er bare lidt af det, aktiemarkedet serverer for os i dag, hvor også den danske regnskabssæson ligger fra land med dugfriske tal for tryk, vi ser på tallene lige om lidt. Men lad mig først byde velkommen til dagens panel. Lars Persson, teknisk analytiker og manden bag Aktieråd. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Og så godmorgen til endnu en Lars. Vi har nemlig fået besøg af en mand, som ikke har besøgt os før. Lars Hytting fra Arta Kapitalforvandling. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Det er jo på tide simpelthen, at vi får dig her ind i studiet. Det er jo en fornøjelse at se, at du blander dig meget i debatten derude i medierne, og vores gode kolleger på Euroinvestor, de bruger det også tit, men vi har altså ikke lige haft mulighed for at have dig med før, så det er dejligt, at du er kommet her i dag. Lars, vi skal lige lære både dig og Arta lidt bedre at kende her i udsendelsen i dag, så lad os lige starte med at varme op. Sådan lige tre hurtigt fra hoften, så vi ved, hvem du er, hvad du står for. Vækst eller value-aktier? Value på nuværende tidspunkt. Fundamental eller teknisk analyse? Det er klart det fundamentale. Og bullish eller bearish? Slightly bullish. Okay, så ved vi lidt om, hvem du er. Vi kommer meget mere ind på, hvordan I ser på investeringer over hos Arta. Og så skal du også hjælpe os med nogle af de her regnskaber. Der er altså kommet en masse regnskabstal ud. Du er jo sådan specielt fokuseret på de danske selskaber. Ja, det er korrekt. I hvert fald vores fokus er det nordiske. Mm. Lars Hytting, endnu en gang velkommen til. Lars Persson, hop en tur forbi markedet, og lad os se på, hvad der sker derude. Ja, efter en rystetur i går, så fik der jo heldigvis lidt positiv stemning til de amerikanske markeder, og det smitter jo af på de europæiske her til morgen, hvor vi også er oppe. Amerikanske markeder endte jo et sted mellem oppe mellem 0,5 og over 1%, og det så det, vi kan se, vi følger lige i rumpen. Finland eller forårs, kan man sige, næsten med 2% oppe, og Danmark med 1,2, og svenskerne 0,6, og hvad har vi nede i det tyske? Der har vi den måske lige omkring en halv, ja, en 1% faktisk er den drønet op. Så, og hos os er det jo AP Møller, der er kommet ud med en opjustering, fordi fragtraterne stadigvæk ligger helt fantastisk. Man kan egentlig også kigge ned til Krügel og Nagel, som er jo DSV's som er vores DSV's, hvad hedder det nu, konkurrent, som også har et rigtig godt resultat. Så ja, der er måske mere at hente på fragtfronten i hvert fald, grundet der er stadigvæk høje fragtpriser, selvom de er lidt sivende i hvert fald for containerdelen. Men så vi på Baltic Dry i går, så steg det igen, så ja. Men altså, der er jo meget grus i det der maskineri, trods alt, Lars Persson. Altså, ja. Der er jo virkelig forsyningskædeproblemer, ja, som vi kalder det, og det er jo svært for mange skibe at lægge til land ude i Asien blandt andet. Det er altså ikke noget, der sådan for alvor kommer til at gøre ondt. Ikke på den, altså det er jo det, der opstår og bliver flaskehalsen, fordi nu står de og mangler containerskibene over i USA, ikke? Og den, der kommer først over og er klar til at sende ny ladning afsted, eller, så der kommer jo til at være hele den her skævfordeling i rigtig lang tid, og det kommer så til at være rigtig meget på Stillehavet. Det kan være, at man ser en bedring på Atlanten, men du har i hvert fald et problem stadigvæk på Stillehavet. Så måske færre varer igennem systemet, men til bedre priser. Det er altså noget, der får AP Møller Mærsk til at skrue op for forventningerne her i dag. Der var også en opjustering fra Sydbank i går aftes efter lukketid, Lars Persson. Ja, altså det er jo den gode historie om, at der kommer lidt renter, og vi er i gang med lidt konvertering, og så de er ikke sådan rigtig for alvor nogle nedskrivninger endnu, så det er godt at drive bank lige i øjeblikket. De er sådan lidt i sweet spot, kan man sige. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvor længe, fordi hvornår tipper den, om der begynder nogen at ikke at kunne betale deres regning, og så ender det jo altid over med banken, at vi skal begynde at afskrive nogle lån og sådan nogle ting og sager. Men den kan vi skubbe lidt ud i fremtiden, i hvert fald når vi kigger på bankerne her på den korte bane i hvert fald. Opjustering altså fra Sydbank, den ligger på ryggen af en opjustering fra Jyske Bank, som vi fik i sidste uge. Lars Hytting, vi får også et stort regnskab ud her senere på ugen fra Danske Bank. Har den danske finansbranche det godt lige for tiden? Det er da i hvert fald et af de bedre steder at ligge lige på nuværende tidspunkt. Mm. Vi ser en stramning af pengepolitikken, og hvis der er nogen, der nyder godt af det, stigende renter, så er det i hvert fald vores banker. Jeg tror også, at det er dem, der er blandt de mest resistente i forhold til de udfordringer, som verdensøkonomien har stået overfor her, specielt i det nye år med en krig, der lige pludselig startede i Ukraine og følgerne deraf. Så jeg ser frem mod regnskabet fra Danske Bank på fredag. Ja, det bliver interessant. I hvert fald også, altså måske også bare interessant, at de ikke har været ude og opjustere, så det er måske ikke helt så flot, som ja, man måske kan begynde at forvente. Vi så også den samme tendens her for årsregnskaberne af Jyske Bank og Sydbank var pænt ude, og hvor Danske Bank holdt lidt på krudtet. Mm. Og jeg forventer heller ikke, at Danske Bank opjusterer så tidligt. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at det er noget, der kan komme senere hen. Det er en bank i en lidt anden størrelse, og med nogle lidt andre udfordringer, end Jyske Bank og Sydbank har stået med. Ja, nogle større udfordringer, tænker du? Større udfordringer, men også en proces, der er ongoing. Og, altså, jeg vil ikke kalde det en turnaround, men i hvert fald noget derhenad. Lad os kalde det en turn back on i stedet for. Ja, det er måske også på tide. De har i hvert fald været igennem gevaldige problemer i Danske Bank, og det ser altså ud til, at der er masser af skeletter, der bliver ved med at falde ud af det skab. Lars Persson, som sagt, du nævnte, altså der var gang i den i USA i går. Vi havde en noget negativ dag herhjemme på det europæiske marked, men så var det ligesom om, at der kom luft i ballonen, så gik det alligevel stærkt i USA. En af de ting, der i hvert fald kørte meget, det var altså den her historie om Twitter, som nu skal leveres over til Elon Musk. Han har simpelthen besluttet, at han vil købe det selskab, og selskabet er jo altså åbenbart også mere åbne for den. I hvert fald så er der ikke noget med en poison pill, eller den her giftpille, som de ellers havde proklameret, at de ville smide i hjulet, så han ikke kunne komme ind på Twitter-platformen. Persson, hvad tænker du om hele den her måde at, hvad skal man sige, blande sig i debatten på og lave aktivistisk investering, som Elon Musk jo er manden for? Altså, man kan sige, tager man sådan helt børsetisk, så har der jo været tider, hvor han ikke har helt overholdt tingene, så man må da ikke håbe, at det slipper sådan helt løs, men så må man jo håbe, at de har et amerikansk finanstilsyn, der ligesom kan smøge ærmerne op og gå i gang, men jeg tænker slet ikke, det han skal bruge det til. Han ser vel nogle andre ting i det, og han har jo været en dygtig forretningsmand til at drive nogle ting, hvor vi andre har stået til at ryste på hovedet. Jamen, så er det jo alligevel lykkes, så han kan vel nok også få det her til at drive videre op, så det bliver jo spændende at se, hvor han vil sende det hen af. Jeg har ikke særlig meget stukket hovedet i amerikanske aktier, og heller ikke i Twitter. Jeg fortalte dig, at jeg ikke engang selv er på, så var det jo lige ved at falde bagover, men det er en af de der platforme, hvor jeg tænkte, ved du hvad, der er mange af dem, men nej, den hopper jeg ikke på. Så sådan er det. Og det kan jo så være en fejl fra min side. Det kan være, at jeg opdager den om nogle år. Det gik der nogle år med Facebook, men ja, man må se, hvad der sker derovre, og jeg er ikke sådan hverken for eller imod. Alt er jo til salg på børsen. Det er jo bare egentlig med at give det. Det er jo derfor, man er på børsen. Altså, også selvom man måske ejer sig fonde eller sådan et eller andet. Hvis der kommer nogen og lægger en ordentlig stavl penge foran dig, så er det vel egentlig i aktionærernes tag, at du sælger det videre. Selvfølgelig med den i mente, at du mener, at de kan drive det bedre end dig. Og det, sådan har vi jo masser af danske selskaber, der flyder rundt uden hovedaktionærer i dag. I gamle dage var der tit familie og alt muligt, men Danmark er jo virkelig et af de steder, hvor der er mange virksomheder, hvor der ikke sidder nogen gamle familier og holder fast i tømmerne. Ikke? Altså F.L. Schmidt, Royal Unibrew, NKT er jo alle sammen nogen, der er faldet ud, i hvert fald F.L. Schmidt og NKT. Så der sker jo hele tiden noget på den front. 54,5 lyder det til, at han kommer til at betale, altså 44 milliarder US dollar bliver selskabet så værdisat til. Og det var altså selvfølgelig en overpris, og selvfølgelig også altså i vanlig Musk-stil, så også en pris, som jo sådan bare er skør, fordi at der er jo mange, der siger, at det handler om den her 420, altså cannabis-dagen, den 20. i 4., som han jo altså også dyrker temmelig meget, den gode her Musk. Så 54,20, det var sådan en pris, man sådan havde regnet med. Præcis, det var der, det skulle lande. Det gjorde det så også. Aktien handler ikke helt derop til det niveau, Lars Persson. Er det normalt? Nej, det er det ikke. Den kan vel hoppe op der det sidste i dag. Det var jo sjovt, at den faldt. Den var jo op for, hvad, en 8 dage siden, og så faldt ned til 45, fordi at folk nok måske ikke troede, at det ville gå igennem, og det var måske en anden, men nu ser det så ud til at blive noget. Det mest ærgerlige er jo, at det er jo ikke et rigtig godt tilbud, fordi vi kan jo se, at aktien bare alene i august måned blev handlet i 70, så der må jo sidde nogen, der synes, at, at de ikke får pengene hjem, i hvert fald, hvis de er aktionærer fra den tid af, og som regel, selvom det er et overbud, fordi at aktien var faldet helt ned til $35, så er det stadigvæk sådan at sidde som aktionær ikke og få sine penge hjem, ja, må man sige. I marts så lå den dernede omkring de der $30, så der er altså også nogle gode gevinster på ret kort tid, hvis man har været med. Der, Lars Hytting, hele det her scenarie, jeg ved godt, du ikke sådan analyserer Twitter ned i detaljerne, men det her med, at sådan en mand som Elon Musk, han er jo tilsyneladende ret ligeglad med, hvad SEC, de amerikanske finansmyndigheder, de nu endda siger til ham. De giver ham bøder, og han betaler dem sådan set bare. Er det med til at gøre finansmarkedet til mere vildt vest, end vi har været vant til i gamle dage? Jeg synes da i hvert fald, at Musk er en af dem, der bidrager med noget røverindianer. Noget underholdning. Altså, sådan lige ved første øjekast, så tror jeg, der er mange, der griner lidt af ham. Men vi kan jo ikke undgå at tage ham seriøst alligevel, fordi det viser jo bare, at manden har jo fat i noget. Altså, jeg kan ikke selv se lyset med Twitter. Jeg har heller ikke selv en Twitter-profil. Tak, så føler jeg mig ikke helt så gammel. Tak for det. Det er mig, der er the odd one her. Og har aldrig rigtig forstået det. Men alligevel har jeg ingen anden fornemmelse af, at hvis Musk har fået åbnet øjnene op for et eller andet, så der er nok et eller andet at komme efter. Og jeg tror, at reaktionen fra Twitters bestyrelse i første omgang nok har været, at hvis der inden skulle komme nogen og købe os, så ønsker vi nok ikke, at det er ham der, tossen, som der er nogen, der synes, at han er. Interessant bliver det i hvert fald at se, hvad han kommer til at gøre med det selskab. Jeg kunne også se, at der er masser af medarbejdere, som er en sådan lille bitte smule nervøs over, hvad der kommer til at ske. Der var et medarbejdermøde i Twitter i går, og der var en masse spørgsmål, blandt andet om Donald Trump nu igen bliver lukket ind på den der platform. Det var der ikke noget helt klart svar på, men Trump var selv ude at sige, at han bliver altså over på sit eget sociale medie, som hedder Truth. Så ja, lad os se, hvad der kommer til at ske. Lars Hytting, du siger, at der var mange, der griner af det. Der er også mange, der griner af et andet felt inden for det, vi kalder sådan den brede finansverden. Bitcoin, tænker jeg på her. Der var altså en melding ude fra Fidelity i går, som er en amerikansk investeringsbank og pensionsrådgiver, som de første store pensionsselskaber altså begynder at tilbyde bitcoin i deres version af den her 401k, som er de amerikanske arbejdsmarkeds pensionsordninger. Bitcoin ind i noget, der måske begynder at blive en lille bitte smule stuerent. Har du nogen føling for bitcoin, Lars Hytting, og er det noget, I sådan kigger på over? Det kan jeg svare sådan meget klokkeklart på, at altså, jeg følger ligesom en investeringsbibel, og regel nummer et, det er at lade være med at tabe penge, og regel nummer to, det er at lade være med at investere i noget, du ikke forstår. Jeg forstår ikke bitcoin. Altså, jeg kan slet ikke gennemskue det. I mine øjne er det er spekulation på højeste niveau, så vi holder os så langt væk fra det, som vi overhovedet kan komme afsted med. Det er stik imod vores DNA. Godt. Ej, var det dejligt at høre sådan noget der. Det er lige vand på de her. Ej, nu får han lov til at komme igen. De to gamle. Spekulation er der bestemt ikke noget i vejen med. Man skal bare være helt klar over, at det er lige præcis at det, man laver. Det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har to gange Lars i studiet, Lars Persson og Lars Hytting, og du kan også blande dig i debatten. Hvis du har lyst, så er sms'en selvfølgelig åben. Nummeret er 42 42 0321. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Så ryger den nemlig lige ind til mig her på 42 42 03 21. Ja, det er jo faktisk ikke rocket science at investere. Jeg er faktisk våget den påstand, at alle rent faktisk kan lære det, hvis de altså vil bruge den tid, som det tager, hvis de har lysten til det. Og hvis man ikke har det, så kan man altså lytte til sådan nogle folk, som jeg har med mig i studiet i dag, eller kaste sine penge over til dem og lade dem tage sig af det. Lars Hytting, vi skal lige lære Arta Kapitalforvaltning lidt at kende. Hvad er I for et selskab? Jamen, vi er en uafhængig kapitalforvalter, også kaldet et family office. I dag bestående af 26 medarbejdere, og vi forvalter 17 milliarder danske kroner. Vi startede med at forvalte penge. 5 mand tilbage i 2009, privat, hjemme. 5 tavlige, og det tør jeg godt sige i radioen, 5 tavlige IKEA-bordere og nogle Fujitsu Siemens bærbare computere, der ikke var meget liv i. Og så startede vi ellers bare op fra nul, og så har det egentlig været lidt af en rejse siden da. Og det er utroligt, at jeg ikke selv er blevet et år ældre, men årene er altså virkelig gået siden 2009, og meget er sket. Hvad er det for nogle kunder, I henvender jer til? Jamen, vi henvender os til private. Det kan være holdingselskaber, eller frimidler, eller pensionsmidler. Og vi har defineret vores eget, synes vi selv, unikke investeringskoncept. Altså fokus, det er på formuebevarelse. Det er simpelthen vores bibel. Og derfor sværger vi også meget til et nøgletal, der hedder Sharpe Ratio, som angiver forholdet mellem afkast og den risiko, man tager. Og vi er dokumenteret den udbyder i Danmark med den højeste Sharpe Ratio. Vi er ikke dem med det højeste afkast, men vi er dem, der formår at få mest ud af den risiko, vi tager. Vi har i dag fire fonde. En med lav risiko, en med middel risiko, en med høj risiko, og så det nye sort Responsible, så vi også er inden for det område med ansvarlige investeringer. Nu siger jeg 26 medarbejdere og et unikt koncept. Og det er, fordi konceptet både består af børsnoterede værdipapirer, det er dem, jeg sidder med, aktier, obligationer, fonde, hedgefonde, det kan være virksomhedsobligationer, realkredit. Men så har vi også et andet forretningsben, som håndterer ejendomsinvesteringer og vores egne private equity investeringer, som ikke er børsnoteret. Så vi spiller sådan set på hele paletten af investeringer, og det er det, man kan være sikker på ved at være kunde i Arta, det er, at æggene bliver puttet i rigtig mange kurve, og hvis det blæser det ene sted, så behøver det ikke at blæse det andet sted. Og derfor så har vi igennem nu 13 år en rigtig flot dokumenteret track record af solide resultater. Og det hvor meget afkast leverer I til jeres kunder, hvis vi kan sådan kigge 5-10 år tilbage? Jamen altså, vi er jo ikke immune over for, hvad der foregår i markedet, og nu kan jeg ikke de præcise afkast. Men altså, hvis det danske aktiemarked, hvis vi tager udgangspunkt i det, har et år, hvor det stiger 15-20%, så er det ikke, fordi vores kunder forventer at få 15-20, så laver vi måske 8-10. Omvendt så tager vi heller ikke elevatoren helt ned i kælderen, når det går den anden vej. Nå, okay, men fordi jeg skulle lige til at spørge dig, Lars, hvorfor skulle man så ikke bare investere i et eller andet indeks i stedet for at lade jer få penge for at gøre? Jamen, vi har nogle rigtig gode badebukser på, og når det er bumpy market, så kan man godt se, hvem der svømmer med og uden, når vandet det forsvinder fra badekarret. Mm. Vi sover godt om natten, og det er i hvert fald ikke som at gå på casino og have sine penge i Arta. Formuebevarelse er altså et af nøgleordene over hos jer, men jeg tænker igennem rigtig mange år, hvor markederne jo altså basically bare har kørt op, der er der jo altså virkelig mange mennesker, som ikke har været tilfredse med bare at bevare formuen. Der skal simpelthen meget mere afkast på bordet. Det er der også kommet. Okay. Det har været nogle gode år. Okay. Både for vores kunder og for os selv, da vi også forvalter vores egne penge i kompaniet. Godt. Fokus er altså på afkast i forhold til risiko. Lars Persson, du ligner en mand, der vil sige noget. Jamen, de der fonde, I har, det er jo så, det er ikke nogen, jeg kan investere i. Det er sådan nogle kun for office, kan man sige. Ikke? Det er ikke sådan nogle, der er på børsen, når man kan se afkastet på den måde. Vel? Jamen, vi har Arta Safe, som er VP-noteret. Det er den med lav risiko. Det ligger lidt i navnet. Mm. Og så er der Arta Optimum, som er en børsnoteret EIF, som du kan finde på Nasdaq. Og en EIF betyder en alternativ investeringsfond, ja, så man skal altså også komme med 750.000 kroner for at være med. Ikke for, hvis det er handel over Nasdaq. Okay. Men det skal du i Arta Safe og i Arta Max, som er vores høj risiko, og i Arta Responsible. Og dem kan du ikke bare handle over børsen, men det kan du altså med Optimum. Så du, Lars, du er velkommen til at gå ind og byde. Ja. Du skal tale ind i mikrofonen, men du er velkommen til at lægge et bud på 10 Optimum. Du kan finde dem. Yes. Godt. Vi stiller priser hver dag, og det gjorde vi også under corona. Så vi har ikke været lukket ned på noget tidspunkt, hvilket der var mange andre, der gjorde. Lars Hylling, lad os prøve at finde ud af, hvordan I sådan kigger på, på verden rent strategisk. Altså, hvordan går I til hele investeringsfeltet? Du har lige været inde på, at det handler meget om afkast i forhold til den risiko, man vil løbe. Men hvad er det for en strategi, I lægger for dagen? Jamen, strategien er, at der skal være fokus på spredningen i en portefølje. Og hvad er de her fonde, som jeg nævner, de indeholder en lang stribe af forskellige fondskoder inden for forskellige aktivklasser. Der er danske enkeltaktier, og ja, nordiske enkeltaktier. I forhold til danske, så er vi inde og kigge på, jeg vil mene, de 75 største, og egentlig har en holdning til, om vi skal være overvægtet, undervægtet eller neutral i forhold til indekset. Så vi har egentlig sådan en ret klokkeklar holdning til de fleste selskaber i Danmark, om det er noget, vi har lyst til at røre ved, eller ikke har lyst til at røre ved. Er I kun i de danske aktier, eller kigger I også ud globalt? Vi kigger også, enkeltaktiemæssigt kigger vi også i Skandinavien. Og når vi så bevæger os ud globalt, jamen så bruger vi de her ETF'er på globale aktier og på emerging markets. Så vi rammer det hele, og man kan sige, at her består kunsten mere i at så finde den rigtige udbyder til de her ETF'er. Og det er også noget, vi bruger en del tid på. Og du sidder jo altså som aktiechef over i selskabet. Er det dig, der sidder sådan helt specifikt og plukker for eksempel de danske aktier, som skal puttes ned i porteføljerne? Jeg har siden start i Arta i 2009 haft et parløb med min meget dygtige kollega Christian Myrup. Og den dag i dag er der stadigvæk et par løb. Så vi har sådan vores egen lille investeringskomité, også med andre i kompaniet. Vi er ikke større, vi er 26 medarbejdere, så alle har sådan set mulighed for at blive hørt. At der så også bliver, om man retter sig efter det er sådan noget helt andet, men der er ikke så langt, altså det er ikke så hierarkisk. Og kan du prøve at tage os igennem sådan en proces af, hvordan finder I ud af, om den ene aktie nu skal ind i porteføljerne, eller den ikke skal? Altså, hvad er det for et stykke sådan håndværksarbejde, der rent faktisk går i gang? Jamen, det er jo en kombination af mange af de dynamikker, der nu findes på de finansielle markeder. Altså, er en aktie overvurderet eller undervurderet? Tror vi på den? Kan vi... Altså jeg har selv en kandmærk i finansiering og regnskab fra CBS, og brugt dengang en del tid på værdiansættelse, og primært via en DCF-model, og det er også det, vi bruger en del af i dag. DCF, som betyder? Discounted cash flow. Det er, hvor du tilbage diskonterer de fremtidige cashflows til nutidsværdien. Ja. Og det er jo altså noget af det, som vi har talt rigtig meget om her i Millionærklubben det seneste stykke tid, fordi at de der DCF-modeller, de kommer jo altså til at ændre gevaldigt på aktiekursen, lige præcis fordi renterne er stigende. Hvor meget betyder det sådan ud hos jer, de her renter, som vi jo altså også har meget fokus på? Jamen, altså det betyder noget, men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg synes, at de bevægelser, vi så i januar måned, på danske aktier, dem forstod jeg aldrig rigtig helt. Jeg forstod simpelthen ikke, hvad det var, der foregik. Og det var også derfor, at vi den 28. januar var ude og trykke på købsknappen og bare købte bredt ind. Altså jeg sad vitterlig og kiggede på min skærm og bare så danske aktier blive sad midt over, fordi at der var udsigt til nogle rentestigninger. Jeg medgiver, at det er ikke optimalt for aktiemarkedet, men at de danske aktier lige pludselig skulle blive det værste sted i hele verden at være investeret, det kunne jeg simpelthen ikke begribe. Og derfor så, uden at have nogen holdning til, om vi lige skulle benytte lejligheden til at overvægte eller undervægte noget, så valgte vi bare at allokere flere midler ind til danske aktier og slice den bredt, så alle enkelte aktier beholdt den ejerandel, de havde, og så bare få trykket på knappen og få nogle aktier ind i bogen. Og det har vist sig at være... Man skal altid passe på med at konkludere noget. Der har været mange bump undervejs. Der kom lige en krig, og der kom lige en inflation, der er eksploderet. Men isoleret set har vi stadig gjort en fornuftig disposition tilbage i januar måned. Så alt det, der blev hævet ind der i januar, Lars, det har I holdt fast i indtil nu? Stort set. Nu nævner jeg krigen, og der var der lige en aktie som Vestas, som jo nærmest eksploderede efter Putin han valgte at invadere Ukraine. Så var det Ørsted Vestas, der var med til at holde indekset oppe i den første uges tid. Og der skal jeg da være alle at indrømme, at de Vestas, jeg havde lagt i bogen på 168, dem leverede jeg da glædeligt videre til en anden. På hvad? Kan du huske det? Noget bedre i hvert fald. Okay. Godt. Lars, vi skal også sådan omkring nogle af de sådan, hvad skal man sige, temaer, eller måske særligt aktier, som I sådan har på favoritlisten. Altså arbejder I med den slags, som vi her i Millionærklubben kalder en kandidatbank, for eksempel? Det gør vi ikke direkte, men vi har da vores favoritter. Nu nævner jeg jo selv, at vi har noget, vi overvægter og undervægter. Så lidt indirekte kan man jo godt sige, at vi har en favoritliste. Det hele tilgangen til hvad vi investerer i, har ændret sig lidt sådan over det sidste halve år, synes jeg. Vi har en kerne. Hvis vi nu bare fokuserer på de danske kvalitetsaktier eller kvalitetsselskaber, som vi tror rigtig meget på, altså Novo Nordisk og Coloplast og Novozymes, og de her defensive, rigtig gode selskaber, som jeg ikke kunne drømme om at skille mig af med, fordi jeg synes, det er emmer af kvalitet. Men jeg har da haft foretaget nogle mindre, lidt mere risikable cases, altså gå med på nogle IPOs, for så lige at være med i den første måneds tid og ligge og hælde af stille og roligt i markedet. Og der synes jeg, at dynamikken har ændret sig lidt, specielt i år, til at likviditeten i markedet er nedadgående. Og derfor så har vi ligesom skilt os af med de her små ting, eller mindre selskaber, som vi har haft liggende. Lars Persson? Nu siger du ikke, at I ikke har nogen kandidatbænken. Hvordan får I så nye selskaber? Altså, hvad er det, der gør, at I får nye selskaber ind i porteføljen? Altså, opstår ideen lige pludselig, at I skal følge, lad os bare sige, SKF, som lige er kommet med regnskab i dag? Jeg ved ikke, om I følger den store svensk firma. Hvis I lige pludselig vil følge, altså, hvad er det, der gør, at I lige pludselig siger, nu tager vi den her ind og følger, og måske skipper en anden? Eller hvordan ændrer I jeres univers? Jamen, vi er jo modtagelige for idéer udefra. Mm. Hvis man ikke er det, så tror jeg, man kommer til at gå i stå. Men det er bare ikke længere det der lille svenske selskab på den svenske vækstbørs, som der får mit fokus. Mm. Det er nok mere SKF eller ABB eller lignende i Sverige. Jeg har barberet fokus ind på nogle af de større selskaber, simpelthen på grund af den nedadgående likviditet i forhold til de mindre. Mm. Så det har vi også været ude og melde i medierne, at vi sådan har skruet os lidt hen imod det større, det sikre, det man kan regne på, og lidt mindre af det her med fantastiske forretningsmodeller, som kan vise noget indtjening hen i 2030. Simpelthen kvæg stigende rente og mindre likviditet i markedet. Mm. Ja, vi skal selvfølgelig også blive klogere på præcis, hvor det så er, man skal lægge sin æg lige nu, hvis man vil have afkast sådan på den lange bane. Det er jeg sikker på, du også kan gøre os klogere på, Lars Hytting. Men inden da, så er der altså også et spørgsmål her på sms'en, blandt andet fra Thomas, som spørger, hvad Sharpe Ratio er. Jeg tror måske, vi sådan lige hurtigt runde det, men vi kan da godt lige bruge en lille bitte smule tid på det. Det er altså den Nobelprisvindende økonom William Sharpe, der kom op med det her begreb, og så kom det til Sharpe Ratio. Det handler altså om, hvilket afkast man er i stand til at generere, sat i forhold til den risiko, som man løber. Kan du gøre os lidt klogere på, hvordan I bruger det, eller hvad man kan bruge det til? Jamen, man kan jo, altså det er jo egentlig bare afkastenheder per den risiko, du løber. Og her er risiko målt ved standardafvigelse. Så den skal man jo selvfølgelig have beregnet. Mm-hmm. Afkastet, det siger jo ligesom sig selv. Så det handler om at squeeze mest muligt afkast ud af den risiko, man løber. Jamen, det er jo egentlig bare basic, det. Lige præcis, og det er måske noget, som mange private glemmer at tage højde for, hvor stor risiko de egentlig løber i jagten på meget høje afkast. Jeg tror, der er mange, der over det sidste halve til tre kvart år er blevet overrasket over, hvilken risiko de egentlig havde. I takt med, at jeg er kommet lidt i medierne, så er der også nogen fra min gamle omgangskreds, der har bemærket det. Og jeg har prøvet nogle gange, at der er nogen, der bare sender på Facebook ind fra højre, Messenger. Hej Lars, hvad skal jeg gøre med den her portefølje? Og så kommer der et skærmdump af 10 amerikanske selskaber fra Nasdaq, som jeg aldrig har hørt om, og aldrig... Altså, jeg aner ikke, hvad det er, eller hvad de laver, og jeg er helt sikker på, at den person, der har sendt det til mig, i hvert fald heller ikke ved det. Og det er jo nogle af den type kunder, der er blevet kørt midt over. Og det er jo... Det sidste, jeg vil anbefale i hele verden, det er jo, at... Ikke i hele verden, men investeringsmæssigt, det er jo at kaste sig ud i sådan noget, som man overhovedet ikke fatter noget af. Altså, køb noget DSV og noget Demant og noget Carlsberg og noget Novo i stedet for, så kan vi tale om det. Fordi det er da noget, der giver mening. Ja, og nu kommer jeg til at grine. Og det er jo ikke, fordi det som sådan er morsomt, at folk lige taber penge, det er jeg med på. Jeg synes heller ikke, det er en fest at kigge på mit eget depot lige for tiden. Det kan jeg godt afsløre. Men Lars Hytting, det er jo bare altså back to basics. Og som du sagde i forhold til Bitcoin, altså investere kun i det, som du selv forstår noget om. Ja. Men risikerer man ikke, hvis man så holder sig til Novo og GN og alle de her store danske selskaber? Bliver man så diversificeret nok? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det... Nu, altså, det skal jo lige med i betragtning, at vi også investerer i en masse andre ting end bare danske aktier. Men jeg synes, at det danske aktiemarked har rigtig meget at byde på. Hvis vi lige havde en bilproducent eller to, så tror jeg sådan set, at vi var i mål på, at vi også kunne sætte hak ved det cykliske. For det er sådan set det eneste område, hvor indekset halter lidt. Det er, at der er ikke så meget cyklisk eksponering. Men til gengæld så emmer der kvalitet. Og der er der nogle selskaber, som har fået en forholdsvis hård medfart, og som ikke er blevet mindre interessante. Mm. Og Lars Hytting, nu er det første gang, du besøger os, og du skal vide, at vores lyttere, de er mega skarpe, og de slår gerne hårdt her i Millionærklubben. Så du får altså også lige nogle af de der lidt sådan, hvad skal man sige, hårdslående spørgsmål ind, blandt andet fra Jon i København, som spørger, er det rigtigt, at Arta Invest, alle de som fonde, jeg kan finde, de er underrepræsenteret i forhold til MSCI World i de sidste 3 år? Jamen det er jo blandet, har Jon. Det er jo blandet mandater, så du skal jo eller det er jo en blandet investeringsfilosofi, så du kan jo ikke sammenligne æbler med pærer. Altså du skal sammenligne æbler med æbler. Og hvis du skal sammenligne Arta Safe med noget, så skal du sammenligne det med afkastet på rent risikomæssigt på Nykredits realkreditindeks, som du kan finde afkast for os på nettet. Arte Optimum, det er 50% aktier og 50% obligationer, realkreditobligationer. Og Arte Max, vil jeg mene, du burde kunne sammenligne med MSCI. Godt. Og lad mig så også bare lige tilføje, at når lytterne de stiller den slags spørgsmål, så er det altså bare et udtryk for, at de interesserer sig for det, vi står og laver. Så det er sådan set helt okay. De er meget velkommen også, den slags spørgsmål. Palle Ejort i Vordingborg har skrevet til os i dag, hvor mange forskellige aktier I har under jeres vinger? Jamen, det ligger et sted mellem 100. Det er mit bud. Okay. Det er sådan lige deromkring. Jeg har ikke det præcise. Men jeg har min danske aktieeksponering på enkelt aktieniveau, og så har jeg Arta Responsible, som er et lidt andet univers, som jeg lige skal lægge oveni. Så ja, 100 aktier, det er nok ikke helt skævt. Så lad os lege med tanken om, at jeg sidder med kontanter på hånden. Det gør jeg bestemt ikke, men hvis jeg nu havde nogle penge, der kunne potentielt blive smidt i aktiemarkedet, Lars Hytting, hvor vil du lige her nu smide dem ind, hvis jeg sådan har god lang tidshorisont, lad os sige, mellem 5 og 10 år? Jamen, så vil jeg udvælge en, hvis det skulle være ren aktie, og hvis det skulle være ren danske aktier, så vil jeg udvælge en kurv af noget af det bedste. Jeg har været ude og tale meget varmt om ISS, så den vil jeg helt klart komme i kurven. Jeg vil også komme GN, Store Nord, eller ja, bare GN i kurven. som jeg synes ser rigtig interessant ud, hvis man lige kan se hen over de kortsigtede udfordringer, som selskabet har. Så er der sådan noget, som vi havde den tidligere Danske Bank, som jeg også tror for den langsigtede investor kan blive rigtig fornuftigt. Lige nu er min tilgang til Danske Bank lidt sådan, at det er nærmest en form for obligation, som skal ligge og give 5-6% om året. Det bliver ikke noget festfyrværkeri. Men jeg tror på, at Iris han kan forvente skuden derinde og få noget godt ud af det. Så kommer jeg ikke udenom, at jeg synes, Novo er et fantastisk selskab. Og jeg ved godt, at aktien har haft lidt af en elevatortur her i 2022 fra rigtig hård start på året til stort comeback, og at der lige nu er sådan lidt infight mellem mange analytikere på, hvor skal Novo egentlig handle, er den for dyr, eller er den ikke for dyr. Jeg fokuserer bare på, at det er kvalitet for højeste skuffe, og hvis Novo kan få løst de kapacitetsudfordringer, de har i USA på Wegovy, så tror jeg, at der er meget mere at komme efter i Novo. Det var lidt en streg regning, at vi fik den melding her tidligere, at man ikke kan følge med efterspørgselen. Men Lars Hytting, hvad ligger der i begrebet kvalitet for dig, når vi kigger på aktiemarkedet? Jamen, der ligger gode produkter, god behandling af medarbejdere. Det behøver ikke at være alt det her ESG, men det er det bare. Altså, danske virksomheder er fra øverste skuffe, og vi tænker på, hvor lille et land vi er, og så hvilke fantastiske virksomheder vi alligevel formår at få skabt. Og det er, fordi de er blandt de bedste til det, de laver. Og dem, der er de bedste, de genererer også en god omsætning, og de genererer en god indtjening, og de betaler et godt udbytte, og de gør det godt, og det gør danske aktier. Og så har vi jo altså også fænomener en gang imellem, hvor at der er store internationale kapitalfonde, som er ude simpelthen bare at dumpe danske aktier ud på markedet, fordi at ja, de trækker følehornene til sig, når risikoen ud i markedet stiger, og de bliver nervøse, så er det måske bedre at være i sine egne markeder, eller sådan der tæt på, hvor man selv sidder, og så bliver danske aktier altså smidt på porten. Hvordan spiller det ind i forhold til at arbejde med risiko, som I gør? Jamen, det er selvfølgelig også noget, man skal tage med i betragtning. Men jeg synes bare, at det igen her i 2022 ligesom har talt for sig selv. Fordi det var noget af det, vi så ske i starten af året. At vi havde udsigt til stigende renter og stramning af pengepolitikken. Og udlandet, de kampsolgte bare danske aktier. Og nu ser vi dem alligevel komme snigende tilbage. Og vores indeks outperformer dag efter dag i de her... Yes. Der skulle lige en krig til for at vende hele situationen, men det var det, der skulle til. Og danske aktier er tilbage med den status som sikker havn. Vi er ikke immune, men på en dag som i går, hvor det er, altså det er hårdt at sidde og kigge på skærmen og ikke hamre mus ned i bordet, men danske aktier ender med at falde 0,8%. Europa falder mere end det dobbelte. Udlandet er kommet krøbet lidt tilbage, og det var lidt det, jeg også håbede og troede, der ville ske, uden at jeg på nogen måde har en krystalkugle. Og de kan da bare komme an, de der udenlandske investorer, det gør så bestemt ikke noget. Så nævnte du ISS, lad mig lige svinge dig omkring den en gang. Hvad er det, du ser potentiale i ISS? Jamen, ISS er i gang med en transformation. Her vil jeg gerne bruge ordet turnaround, som nu er kommet rigtig langt. Et selskab, der i mange år var drevet af en gammel ledelse, der bare havde fokus på at vækste toplinjen, koste hvad det ville, og uden overhovedet at have styr på, hvad der foregik fra toplinjen og ned til bundlinjen, og uden kontrol over de enkelte forretningsområder eller lignende. Nu har man fået en mand i ledelsen, som jeg har meget, meget stor respekt for, og som jeg synes er blandt de allerdygtigste i Danmark. Og nu nævnte jeg selv, at Danske Bank med Iris har fået en god mand i front, men jeg tror, at Jakob han har stjernestatus inde på Slotsholmen. Det er i hvert fald, hvad jeg ved for de mennesker, jeg kender, at, at han er meget kompetent og inspirerende. Ja, de skulle have kæmpet lidt mere for at få lov. Ej, jeg ved ikke, jeg tror, de kæmpede alt det, de kunne over ja. Danske Bank for at få lov at beholde Jakob Aarup Andersen på ja. Topposten. Men det var Finanstilsynet altså ikke vild med. Sådan var det. Og det er bare godt for ISS. Og Jakob lavede, jeg mener, det var 12 frasalg i 2021 og fortsætter i 2022. Og er så småt ved at være i mål på den proces, han har sat i gang. Jeg kigger meget på ledelse, om jeg har tillid til den ledelse, som et selskab har. Og der er også nogle selskaber i C25, hvor jeg kan vende tommelfingeren både op og ned, i forhold til, om jeg har tillid til de folk, der står i spidsen. Hvem er det, du ikke har tillid til? Jamen, nu vil jeg gerne lige fokusere på Jakob i første omgang. Ham har jeg i hvert fald meget fokus, eller meget tillid til. Og jeg tror på det projekt, han har i gang, og at ISS kan genrejse sig og komme tilbage til det gamle ISS og den indtjening, som vi ved, selskabet kan generere. ISS, GN, Novo Nordisk og Danske Bank er nogle af de aktier, som Lars Hytting altså nævner her som værende altså gode, solide, ordentlige danske selskaber. Lars Persson, er du med på den bane? Nogle af dem, men der er også nogle af dem, fordi at de ligger trendmæssigt helt forkert, så dem vil jeg ikke pille ved. GN Store Nord er bare en, der går drøner ned i afløbsrøret, og den skal jeg overhovedet ikke røre ved. Altså, der er det jo sådan, at jeg vil hellere have, at der kommer nogen ind foran mig og begynder at købe, og viser, at trenden bliver ødelagt. Så det er helt sikkert en af dem der, hvor jeg tænker, jamen, det gør ikke noget, du køber den til 305 eller 310, så kommer jeg til 315, fordi hvis den skal op, så kommer den jo tilbage til 400-500, hvor den har været før. Men ja, jeg ser det ikke lige i øjeblikket. Danske Bank, jamen, der er for mange skeletter, ikke? Altså, og jeg har aldrig været fan af finans. Hvis det skulle have været noget, skulle det have været Spar Nord måske, som jeg er fan af, hvor jeg lige vil sige, hvis man kan være fan af noget. ISS, jamen, den har jeg selv købt for længe siden hjemme i min egen aktieskuffe, fordi jeg var også lidt for de hellige haller, hvor Lars har læst. Så der har jeg også købt den med det fundamentale hjerte om, at der skal ryddes op. Der laver jeg jo meget uenig om, at der kommer til at gå lang tid, men jeg håber jo, at han svinger kosten hurtigt derover og får ryddet lidt hurtigt op med, og det synes jeg egentlig, han allerede har vist. Aktien har sat sig lidt, men nu kører jeg min portefølje måske lidt anderledes, end hvad jeg gør i mit skriv, fordi at, jamen, jeg har jo mange år, inden jeg skal pensioneres, hvis jeg overhovedet når bliver pensioneret, var jeg lige vil sige. Men det er jo sjovt at arbejde i den her branche, så jo længere man kan holde, desto bedre er det jo. Jamen, jeg er helt sikker på ISS-holdet til gengæld. Du ser frisk og veloplagt ud, Lars Persson. Hytting, Persson, han er jo inde på lidt omkring timingen her, og man kan jo sagtens være fundamental analytiker, så stadigvæk bruge teknisk analyse til lige sådan at holde øje med timingen. Gør I det? Jamen, det gør vi også, men jeg har fokus på det fundamentale. Ja. Det har jeg. Og nu nævner Lars GN, og jeg skal da også medgive, at det har ikke lige her på den korte bane været helt så godt, som jeg havde håbet. Men jeg har heller ikke krystalkuglen. I mine øjne, der fokuserer markedet bare på det forkerte. Altså, jeg er i DNA'et bare langsigtet, og jeg er helt med på, at det vi får fra GN her, det her kvartal, og formentlig også det næste, bliver ikke nogen fest. Der er masser af udfordringer, men ordrebogen er stadig solid, og som jeg prøver at ligesom formidle, så er det en meget back-end-loaded aktie. Altså, vi skal lige hen over den bakketop, som der er her i første halvår. Og så til gengæld, så kan vi cykle ned ad bakke forhåbentlig derfra. Og jeg mener, der er så meget mere at komme efter igen. Men nu er du mere inde i fundamentaltallene, end jeg sikkert kan lige kan huske dem. Men har de ikke skåret ned på research and development, eller hvad er det? Eller er der ikke noget der, hvor der er sådan lidt, jeg synes bare, eller holder de stadigvæk den samme? Og så mister de jo også markedsandel til veteranerne, hvor de var stærke før. Det er sådan, hvor er det, du ser, at de skal komme rigtigt tilbage? Jamen, altså, hvis vi skal spole tiden lidt tilbage, så havde vi Demant og GN i Danmark, som var de to store høreapparatvirksomheder. Og der er det ligesom om, at GN har taget den innovative ske i hånden også, og prøver at bevæge sig i en anden retning. Prøver at finde vækst andre steder, blandt andet via købet af SteelSeries, som henvender sig til hele det her gaming-segment, som jo er kæmpestort. Det er så også lidt på, hvad kan man sige, på bekostning af, af den traditionelle høreapparatdel, hvor man ikke, man kan ikke føle med D-mand på helt samme niveau, men, men lige under. Og derfor så ser jeg et ret interessant vækstben i hele det her gaming også. Har du også D-mand i portføljen? Jeg har også D-mand, ja. Okay. GN Store nu også, som så vidt jeg kan se her til morgen, handler lige i nærheden af 274, den var altså oppe i 566 eller noget i den retning. Den seneste top, som vi har set, mm-hmm. Så der er altså sket rigtig meget. Lars Persson, hvad er din vurdering af GN? Jamen, jeg afventer bare til den vinder, og der er nogen, der kommer ligesom bærer mig ud på markedet, var jeg lige vil sige, til at få de første købsignaler, for jeg kan jo have mistolket det, og det kan jo også være, at de kommer igen med noget spændende på høreapparatsektoren eller på headset-sektoren. Det kan også godt være, at det fremtiden er headset, der skal drive det, og det er rigtig nok, at gaming-sektoren er jo spændende, men der har man også bare en del konkurrence, så jeg glæder mig til at se, hvordan de får løst i mine øjne lidt en gordisk knude om, at man er sakket lidt for langt bagefter på høreapparaterne, og man så skal blive ved med at performe og være innovativ til gaming-sektoren. Så det bliver ret spændende at følge. Og derfor er den med i mit univers, men den er ikke på køb, til køb i øjeblikket. Hytting? Altså, i mine øjne, så er aktien lidt ramt af i øjeblikket, at markedet sådan indirekte forventer en nedjustering her ved det kommende regnskab. Og det er ikke særlig længe siden, der var kapitalmarkedsdag, hvor det igen blev sat to streger under, at en nedjustering var altså ikke noget, der var i pipelinen. Så jeg forventer ikke, at den kommer. I mine øjne kunne det sagtens være en aktie, der kan performe fint på regnskabsdagen, bare på grund af et, skal vi kalde det, et lettelsens suk over, at der ikke kommer en nedjustering. Mm. Det eneste, der måske er der og kan drille dem, det er jo, at de har stor produktion i Kina, hvor der ligesom er lukket ned. Så hvis de står og mangler nogle høreapparater, der skal sælges i det der kvartal, så kan det, eller nogle ting, så kan det jo skubbe lidt til det. Så, ja. Hvor meget fylder den der Kina-historie ude hos jer i Arta Kapitalforventning, Lars Hytting? Fordi det er jo altså en historie, som til Sydlandet også bliver ved med at udvikle sig. I går der var der altså også masser af frygt for, at man skal til at lukke ned i Beijing, fordi at sygdomstallet til Sydlandet er på vej op. Jeg tror, der var fundet 70 til eller sådan et eller andet. Altså, det er jo helt vanvittigt, når man sidder her i Danmark og ser på den måde, vi har kørt corona-gennemgangen. Hvor meget fylder det hos jer? Jamen, det fylder også. Det er ikke sådan, at vi mødes om morgenen og taler om Kina, men det er da bare med på den lystavle over de ting, der påvirker markedet lige i øjeblikket, sammen med stramning af pengepolitik og krig i Ukraine og inflation, der banker afsted, og forbrug og tillid, der er i bund. Sikke mange festligheder, jeg lige kunne nævne. Ja, men altså, Kina er der bare endnu en, og sådan som jeg tolkede markedet i går, jamen så var det da på grund af Kina, at vi lige tog en kedelig dag. Altså frygt for noget recession. Kina er verdens næststørste økonomi, så det kan jo ikke undgå at påvirke. Og ja, det er lidt sådan, hvis renterne lige falder en dag, så er der en anden, så kan døden få en anden årsag, og det var lidt det billede, vi så i går. Til morgen har People's Bank of China så lempet kapitalkravene til bankerne og givet lidt mere finansiel doping af den vej, så Nu er det liv og glade dag i Kina igen. Ja, ja. De vil det der aktiemarked derude, og de holder altså hånden under det, i hvert fald så langt, som vi kan se lige nu. Lars Hytting, en ongoing debat, som vi har her i Millionærklubben, handler også om prisfastsættelsen på aktier. Om aktier er dyre eller billige, hvis man sidder lige præcis med kontanter på hånden. Er de danske aktier så generelt set dyre eller billige? De er i den dyrere kategori i forhold til så mange andre. Men kvalitet koster. Jeg bruger altid den dødssyge sammenligning, og undskyld, jeg nu siger det for 100. gang, men altså en BMW koster også mere end en Toyota, men det er også en bedre bil. Okay, så fik vi lige den med. Der var nogle Toyota-ejere, der blev skuffet. Ja, men altså, det er svært ikke at træde nogen over til ærte. Ja. Der er en lytter, der spørger om, hvorfor vi slet ikke taler om tryk. Det har vi altså gjort, tryksregnskab, som er kommet ud her til morgen. Det startede vi udsendelsen med, så bare lige for at få det på plads. Der er synes, der er også lytter, der skriver ind til dig omkring en fejlvurdering af Genmaps fald. Jeg må indrømme, jeg har ikke lige fulgt med i præcis, hvad du har sagt om Genmap, eller hvad du mener om Genmap. Kan vi få en hurtig analyse der? Genmap er også et selskab, der er i vores portefølje, og hvor vi er langsigtet. men man tabte for nylig en retssag. Og der var jeg ude, jeg skriver sådan et morgenbrev hver morgen, hvor jeg lige fortæller om, hvad skete der i går, hvad sker der i dag, og gjorde vi noget i vores porteføljer, og er der nogle selskaber, der er ramt af A eller B eller C. Og der var en retssag, hvor man tager nogle royalties på Darzalex ude i 2030, og der vurderede jeg, at... Da meldingen samtidig kom på en lidt kedelig aktiedag, at det skulle nok være en af de dage, hvor Genmap kunne få en hård medfart. Og derfor så kaldte jeg aktien noget mere ned, end den endte. Altså, jeg har ikke en krystalkugle. I min optik, så var det bare et ret stort slag for Genmap. Men godt nok langt ude i fremtiden. Og det fokuserede markedet så ikke. Markedet lagde ikke helt så meget vægt på det. Jeg skal så sige, at jeg langt fra var den eneste, der var ude med de skøn. Jeg tror, at samtlige analytikere, der dækker Genmap, var ret enige om, at det her, det er ikke sådan... Det er ikke super godt, men af en eller anden årsag, så stod Genmap imod på dagen. Men det er jo altså også en oplevelse, vi har ganske tit her i Millionærklubben, at der stadig er rigtig mange mennesker, der tror, at vi ligesom kan forudsige, hvad aktier skal gøre, og hvilke kursmål de skal ramme. Og jeg ved godt, I kommer med analyser, og der er også arbejder I med kursmål i øvrigt, du har sagt. Nej, det gør vi ikke. Nej. Men vi skal kunne regne tingene hjem. Mm. Og når jeg ikke kan regne tingene hjem, så er jeg ikke bleg for at trykke på knapperne. Okay. Så hvis ingen mennesker kan regne, hvad skal man sige, jeg kan godt være, at I regne tingene hjem i forhold til, hvad I mener, en aktie skal koste, men der er jo ingen af jer, der kan sige, hverken du eller andre analytikere, hvad en aktie skal koste i morgen, eller end sige om 10 år. Hvad skal vi så bruge sådan nogen som jer til? Jamen, det er en fuldtidsbeskæftigelse at forvalte penge. Altså, det er ikke noget, man kan gøre med en spinkel indsats. Så bliver det noget rod. Så får du det der Nasdaq-depot med 15 selskaber, du aldrig har set før. Altså, hvis du vil have nogen til at levere et ordentligt stykke arbejde, så synes jeg, du skal bruge nogle eksperter. Ligesom du også bruger en håndværker til at bygge dit hus. Men altså, vi har ikke krystalkuglen, men vi gør det så godt, vi overhovedet kan, og vi arbejder fra morgen til aften for at forvalte pengene bedst muligt. Og med en virksomhed i vækst, så må I jo sådan set gøre det ganske udmærket. Det lyder i hvert fald til, at der kommer flere og flere kunder til. Lars Hytting, det var en stor fornøjelse at have dig på besøg her i Millionærklubben i dag. Jeg håber ikke, vi fik skræmt dig væk. Ej, ja. Tør du godt komme igen en anden dag? Det kan du tro. Jamen, var det dejligt. Lars Persson, de sidste minutter bruger vi på markedet. Ja. Der er jo altså også en masse svenske regnskaber. På 2 minutter, det ved jeg, du kan nå omkring. Jamen, SKF kom ud rigtig godt og op med 6%, mens SSAB kom faktisk også rigtig godt ud, men falder lidt tilbage. Der er måske sådan lidt grus i maskineriet med, hvad kan priserne blive på stål i fremtiden. Hvis vi lige skal runde tryk, som du selv lige nævnte, så falder den faktisk, altså det forsikringstekniske resultat, det var svært at sige, forsikringstekniske resultat var faktisk meget godt, men det er jo egentlig investeringerne, der driller, fordi det har været et skidt kvartal for de fleste af os, så der bliver spist lidt af den gode drift der, eller overskud herefter, men den er altså nede med 2,6%, men igen, så er det jo en af de her til, når du bygger dit aktiehus, at det er en af de kedelige ting, man kan, det er grundfundamentet, ikke? Forsikring, det skal vi næsten alle have, medmindre du kun er lige flyttet hjemmefra og har et IKEA-bord og noget IKEA-kopper, så alt det andet vil vi gerne forsikre. Og ellers så er det bare en god morgen stadigvæk på de fleste markeder, hvor vi har dem i plus stadigvæk, selvom den amerikanske futures ligger og siver, så er det en god morgen, og vi har AP Møl op med 6%. Spar Nord også op med 6%. Ringkøbing Landbank op med 5%. Så det er... Og således er farven altså tilbage i investorernes kinder. Vi er en lille bitte smule positiv, altså denne tirsdag morgen, hvor vi skal til at lukke ned her fra Millionærklubben. Alex Brøndbjerg stod for teknikken. Tak for det, Alex. Tak til Lars Persson og Lars Hytting, der var med mig her i studiet i dag. Og tak til alle jer, der lyttede med derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.